Բարևձի սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Ստեփանակերտի տուն ինտերնատից։ Հոկտեմբերի 1-ը տարեցների միջազգային օրն է, եւ այսօրը եւս մեկ առիթ է ուշադրություն դարձնելու մեր տարեցներին, նրանց ուզող խնդիրներին եւ ջանքեր գործադրելու, որպեսզի նրանք ապրեն արժանավայել կյանքով եւ շրջապատված լինեն խնամքով, հոգատարությամբ, իրենց հասարակության լարժեք անդամ զգան։ Ստեփանակերտի տուն ինտերնատում խնամվում է 75 կենսաթոշակառու։ Տնտեսվարկարն է Դանիելյանը պատմում է տուն ինտերնատի առօրյայի մասին։ Աշխատում եմ 95 թվականից, չեն սերանոցը բացվելու օրվանից։ Տիկին Կարինե, առաջին անգամ չէ, որ Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարը փորձում է պարզել, թե ինչ բուժօգնություն են ստանում, ինչպես են բնակվում, ինչ պայմաններ կան այս պահի դրության, քանի մարդ է ձեզ մոտ ապրում, բնակվում։ Մինչև քարորյա պատերազմի ժամանակ մեզ մոտ եղել են 70-ից 75 հոգի, ապրելի 4-ին այս վերջի պատերազմ մի ժամանակ մեզ մոտ ներգաղթել են Թալիշից, կան ընտանիք, հայր և տղա, այնպես միայնակ ծերեր, որ չունեն այնտեղ տուն, արդեն տները քանդվել են, ոչ մի բան չունեն, եկել են մեզ մոտ, արդեն մեր պարաները քարորյա պատերազմից հետո շատացել են։ Միայնակ են, դրանք հայրը Թալիշից են, 5-6 հոգի ունեք Թալիշից մեզ։ Ինչ տարիքի են։ 70-75-80 մեծահասակն է, մերեկը ջահելը, հայր և տղան։ Մնացածը մեծահասակները հարմարվել են։ Հարմարվել է, իրաց համար շատ լավ է այստեղ, ասում են, եթե պատերազմը չլիներ, մեր տանը կմնայի, բայց որ պատերազմից հետո տուն ինտերնատը կա, մեզ համար շատ լավ է, մենք միայնակ շեք ուզում ենք։ Տիկին Կարինե, պատահում է, որ այստեղ կարող են ընտանիք կազմել։ Այո, մեզ մոտ նոր ամուսնացել է մեկը Մարտակերտից, ա եկել է մարդը Ռուբիկը, հետո Գոհարն է Ստեփանակերտում ապրում, եկել են այստեղ իրար հետ սիրահարվել, ամուսնացել։ Ինչ տարիքի են։ Ամուսինը կլինի 70 տարեկան, իսկ կինը 62 տարեկան։ Առանձին սենյակ եք տրամադրել, ամեն ինչով բավարարել ենք իրենց և շատ ուրախ ապրում են այնտեղ։ Մենակ դրանք են, թե էլի կան։ Ամուսիններ ունեք, 3 հատ արդեն ընտանիք ունեք։ Ձեզ մոտ 2։ Մեզ մոտ 3 ընտանիք ունեք։ Փաստորեն այստեղ գտել են նաև իրենց անձնական երջանիկությունը։ Այո, և շատ ուրախ են։ Իրենց շատ երջանիկ են ուզում։ Ինչպես առանձնացավ հոկտեմբերի 1-ը տուն ինտերնատը։ Վայ, այդ հոկտեմբերի 1-ը ես չեմ կարող բացատրել, ինչ ձև է եղել։ Գիտական ինչ հաճույք ստացան։ Մեծ հաճույք ստացան, այդ ժամանակ էլ 11-րդ դպրոցի սաների իրենց ուսուցիչների հետ եկան, քաղցրաբլիթ բերեցի մեր պարաների համար, տեսան ոնց են ուրախանում, երգում, պարում, իրանք էլ գնացին մեզ տպավորությամբ։ Ծանր է աշխատել այդ։ Շատ, մեզ մոտ ամենածանր աշխատանքը երի մեր տուն ինտերնատումն է։ Հոկտեմբերի 1-ը առանձնացավ տուն ինտերնատում, երբ նոր երաշխիությունը բազմազան բարեմաղթանքները ամբողջացրին օրը, իսկ մայրաքաղաքի համար 11 դպրոցի սաները մանկավարժների հետ եղան տուն ինտերնատում, իրենց հոգեջերմությունը հաղորդեցին սիրո ու գուրգուրանքի կարոտ այս մարդկանց։ Ինչ բուժօգնություն են ստանում այստեղ տարեցները, լսենք ավագ բուժքույր Ռիտա Հարությունյանին։ Տիկին Ռիտա, մի փոքր պատմեք ձեր մասին, մինչ տուն ինտերնատում աշխատելը, ուրիշ հիվանդանոցներում աշխատել եք բուժհաստատություններում։ Մինչև տուն ինտերնատը ընդունվելը հանրապետական հիվանդանոցում աշխատել, հետո ուսում մանկապարտեզում աշխատել, մանկական պոլիկլինիկայում աշխատել, հետո եկամ տուն ինտերնատ։ Քանի տարի այստեղ եք աշխատում։ Տուն ինտերնատը ինչ որ բացել են, այնովայնց էլ աշխատում եմ։ Փորձեք զուգահեռել այն բուժհաստատությունների աշխատանքը այստեղի աշխատանքին աշխատանքի հետ, ոչ քրոջ։ Ինչքանով են նման, ինչքանով են տարբեր։ Այդտեղ աշխատանքը շատ թեթևալ է, երեխաների հետ ալալ, այստեղ շատ ծանր է։ Ամենին բնավորությունը պիտի իմանանք, տարբեր տեղերից եկած, բնավորություններ ճանաչումը, հետը շփվում, դու մեր աշխատանքը կատարում։ Տիկին Ռիտա, ինչ բուժօգնություն են ստանում։ տարբեր ձևի հիվանդություններով տարապում են. Հիպերտոնիկ հիվանդությունը, ապրողությունը, հոգեկան հիվանդներ կան, հոգեբուժարանից դեղեր եք ստանում, հոգեկան հիվանդների համար, տանում ամիս մեկ անգամ ենտեղ պարկում են, հետո բերում եք, նույն բուժումը շարունակում, հետո դեղատնից դեղեր եք ստանում ամեն ամիս, առաջին օգնության համար, ինչ դեղեր պետք է, մեր տնօրենը ամեն դեղով սպասարկում ամիս, գնում եք դեղատնից վերցնում, առանց դեղի հիվանդներ չեն լինում։ Իսկ հոգեմետ հիվանդները որևէ դժվարություն, ասենք, դրանց առանձին եք պահում։ Չէ, առանձին չեմ, բոլոր միասին։ Ինչ բժիշկներ են ձեզ հետ աշխատում, ովքեր են ներկայանում, օրինակ ինչ ստուգումներ են լինում։ Այստեղ չեն ներկայանում, բայց որ հիվանդ լինում է, տանում ենք պոլիկլինիկա, սրտաբանիկով, թերապևտիկով, ցանկացած անվճար, բոլորը անվճար։ Նշեցիք, որ դեղորայք եք ստանում, ով է կազմում այդ ցուցակը, որ պիտի դեղորայք ստանաք։ Ավագ ժողովուրդը կազմում է, գնում ենք սենյակ-սենյակ, բոլորից հարցնում, ինչ դեղ է հարկավեր, ցուցակը կազմում ենք, տալիս ենք տնօրենին, տնօրենը ստուգում է, դեղատնից վերցնում ենք բեր։ Ինչ դեղատնից, ցանկացած։ Չէ, մեզենա դեղատուն ունիք։ Կան շատ դժվար հիվանդներ, որոնք կարիք ունեն ստացիոնար բուժման։ Հիվանդներ կան ստացիոնարի կարիքայինում, շտապ օգնությունը կանչում, շտապ օգնությունը տանում ենք հիվանդանոց, պարկեցնում են հիվանդանոց։ Արդեն քանի տարի որ այսինքն աշխատում։ 22 տարելի ծերանոցը ինչ որ բացել են աշխատում։ Երդակուհի Էլմիրա Կարապետյանն ասաց, որ միշտ հետևում է, որ տարիսները լինեն կոկիկ, խնամքով հակնված։ Արդեն 11 տարի է աշխատում եմ այստեղ որպես բանվոր կարանող։ Այսինքն ծերերի համար շորերը վերանորոգում, ինմանորոգում կարամ, սավաները, ադաջալիկները, բարձի երեսները։ Տիկին Էլմիրա, իսկ հագուստները արդյոք իրենք են լվանում, թե ունենք լվացքատուն։ Լվացքատուն ունենք, կան որոնք ի վիճակի են իրենք լվանալու, իրենք են լվանում, իսկ ով ի վիճակի չի, մեզ լվացքատուն ունենք, լվանում են, հարթուկում են, շատ մաքուր, ամեն ձևի ապահով։ Սիրով եք կատարում այդ աշխատանքը։ Հա, ես իմ աշխատանքը սիրում եմ։ Ավակ խոհարար Լուսինե Միրզոյանը մեր հանդիպման ժամանակ նշեց, որ խոհարարի աշխատանքը միշտ էլ լուրջ աշխատանք է եղել, քանի որ սնունդը կարող է դառնալ ոչ թե քո բարեկամը, այլ ճշնամին։ Եկել եմ 89 թվականին, ամուսնացել եմ, երբ տայտը մահացավ ամուսինս։ 97 թվականից աշխատում եմ արդեն այս ժամանակ Միայնակ Խոշակամների Տարածքային Կենտրոններ, հիմա դարձավ ռումինտերնատ։ Այսինքն ձեր տարիների կենսագրությունը թույլ է տալիս, որպեսզի զուգահեռեք նաև հինն ու նորը։ Իհարկե, իհարկե։ Փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Հոկտեմբերի 1-ին եկան, բայց չեմ հիշում որթը մին եկան, հոկտեմբերի 1-ին ծերերի օրն էր։ Շատ-շատ լավ կոլեկտիվ ունեմ։ Որտուն եմ գնում, մտածում եմ մեր կոլեկտիվի մասին, ծերերի մասին, ինչպես մեր տնօրենը։ Գալիս ենք, մի հատ աշխատանքով ենք, ասես սասիկ մատար եկալ ես։ Մենք իրենց հետ միասին կարծես թե ապրում ենք, իրենց հետ ամբողջ այդ դժվարությունը տանում ենք, ժպտում ենք, լացում ենք, բոլորը միասին։ Տիկին Լուսինե, հաղորդումը եթեր կհերարձակվի Արցախի հանրային ռադիոյով, առողջություն հաղորդաշարով եւ դրա համար պատահական չէ, որ այսօր ես զրուցում եմ նաև ձեզ հետ, որովհետև սնունդը դա առողջության առաջին գրավականներից մեկն է, բնականաբար ծերերը նմանվում են երեխաների, նրանց հետ կապված մարսողության խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Պատմեք խոհանոցի մասին, ձեր աշխատանքների մասին։ Սնունդը արտակարգ, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Այսպես օրինակ ինչ են նախաճաշել այսօր։ Թթվասեր, կատաշոր, թեյ, հաց։ Հիմա եթե ասեմ, լոբով բռնի պետք է տանք, հետո մենյուն կրացալի են դասաշուն։ Ասեք ինչ է պարունակում օրվա մենյուն։ Օրվա մենյուն, դե հիմա ես անգիր չեմ հիշում, ուղղակի որ հիմա նայի գալիս եմ, վերցրել եմ մենյուն, և այդտեղ գարող կա, բրնձով սուպ կա, պրեպրավաներով, բանը։ Իսկ կմահաջ են պատիկ-տատիկները, թե ամին պատրաստացուտ չէ, ուտում է։ Երբ որ վերջացնում մի կոլյա ունենք, ասում են ուժին աբ է դե կննական, այնքան հաճելի է, որ ինքը անընդհատ ուտելի մասին չի մտածում, բայց ասեք կան այդպես մարդիկ, որ միայն ուղղությունը սնունդն է, արտակարգ սնունդ, կալորականությունը տեղը մտա։ Դու ես ասել ամեն ինչ տնական է։ Այո, շուկայցել եմ մեր ջինգալով հաց, էլ չգիտեմ հիմա այնքան բաներ կան, խաշիլը, մածունով են, որ անում են մեր սխտորսոխով։ Դիկե ուսնեցիք, որ տարիներ առաջ ճակատագրի դիպվածով դուն ինտերնատ եք ընդունվել հոկտեմբերի 1-ին ձերերի պապիկների, տատիկների տոնորը, և այս հոկտեմբերի 1-ը ինչպես առանձնացավ, ասենք թեկուս ճաշատեսակների խնդրում։ Ես ճիշտ ասած ապրիլ եմ ընդունվել, բայց հոկտեմբերի 1-ին մենք տեղափոխվել ենք այստեղ, ուղղակի խորոված։ Ես չեմ եղել, մենք տեղափոխվել ենք այս հոկտեմբերին։ Այս հոկտեմբերին պատկերացրեք, տեղանքը որ տեսնենք ինչ էր, հիմա ինչ ա դարձել, դուք ինքներդ տեսեք։ Մենյուն խորոված, բադիջան, պամիդոր, պանիր, սալիշտի սալատ, մի խոսքով տոնական ճաշեր։ Տոնական ճաշեր, էլ գինի, էլ մանդարին, վարու, պամիդոր։ Հաճույքով եք սպասարկում։ Շատ ժպիտով։ Դե շնորհակալություն, շարունակեք աշխատել հոգու նվիրումով, ինչու, որովհետև ճակատագրի տարբեր հարվածներից դուժած հոգու այստեղ բնակվում են անօգնական, ասենք միայնակ որդիների հարազատներից լքված ծերերը, այլև շատ փակագծեր կան, բնականաբար նրանք կարոտ են կարեկցանքի, ջերմության։ Այո, ջերմության կարիք կա, մենք դա աշխատում ենք հնարավորին չափ այդ ջերմությունը հաղորդում ենք, եւ իրենք ամեն դեպքում ես գիտեմ, որ գոհ են, մենք որ մատուցում ենք անընդհատ, որ մեկը լավ չի տեսնում, տեսեք ասենք սա է, սա է, բերում ենք, դնում ենք, ամեն ինչ։ Ցավոք տուն ինտերնատում խնամվող ծերերը չցանկացան զրուցել ինձ հետ։ Աշնանային այս ջերմորը, ինտերնատի բակի մեծաքանակ աղավնիները թող խաղաղություն բերեն։ Եթերում առողջության հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ժողովրդական միջոցներ ռադիկուլիտի դեմ։ Տարեկանի ալյուր։ Տարեկանի ալյուրից առանց խմորիչի պետք է պատրաստել խմոր։ Երբ խմորը կթթվի, վերցնել փափուկ կտոր կամ թանզիպ, ծալել 4 տակ, դնել գոտկատեղին, իսկ վրան դնել 1-ից 2 սանտիմետր հաստությամբ խմոր։ Կարելի է խմորի մեջ 30 կաթիլ սկիպիդար լցնել, կարծիք կա, որ այն բուժիչ է ռադիկուլիտի դեպքում։ Սև բողկ, մակրել անցկացնել քերիչով, բամբակյա կամ ուշե կտորի վրա կսել, քերած բողկը ծածկել կտորի երկրորդ շերտով, այդ ամենը դնել մարմնի ցավացնող հատվածին, վրան դնել մոմաթուղթ և կապել որևէ տաք շորով, հնարավորին չափ երկար պահեք կոմպրեսը, կզգաք դանդաղ տաքացում, երբեմն 1-ից 2 անգամը բավական է լինում, քերած բողկը արտաքին շփման տեսքով օգտագործում են ռեմատիզմի, ռադիկուլիտի, հոդակապի և ցրտահարական հիվանդությունների դեպքում։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը և հաղորդման հեղինակ Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։